قرآن وایا وایا قرآن وایا په قرآن کې ډېر خوندونه دي دا د رب کلام دې په هر لفظ اجرونه دي وایا قرآن وایا وایا قرآن وایا په قرآن کې ډېر خوندونه دي کلام دې په هر لفظ اجرونه دي وایا قرآن وایا وای قرآن د رب عظیم کتاب دې پکې سبق دې انقلاب دې پکې سبق دې انقلاب دې شان دا قرآن زدر تحایم شان د قران صدر ته او ما در تعالی کله د قران سو صفات ندی ما در تعالی کله د قران سو صفات ندی وایا قران وایا وایا قران وایا قران کی ډیر خور بحر لفظی عجر ندی وایا قرآن وایا وایا قرآن وایا قرآن کی دیر خوندو ندی داد رب کلام دے بحر لفظی عجر ندی وایا قرآن وایا وایا قرآن وایا